فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستي يالدلكين بميل ولبو أدوكتان كوسو دواذا برنامج كالروحة وريسيادة أوهبين ولبا هذاهان وكلياتك دقيستان ورباهين تاي سلامي قاهي الفرقان عاو قد بدأت كو دقيسان دونتان وحاكمدا عيدا ما كودا ترسان دولادا فدرالكا وكو دقال لماي مقالادا مقديشو أسيدا وكلا انتو صعودا برنامج كارلو وحاوريسيادا قد بدأت كو دقيسان دونتان وحاكمدا قيبتا لباد حلقة طبناد اي سلسلة دا ساء ما يحكمون أسيدا وكلا برنامج كارلو وحاوريسيادا وحاقيبكا دباتا انتي لايق اي الليد هاي حالو فنتا ديرتا سوماليا مجرتا انشي شايوه قرش هاليس احكو وضان أسيدا وكلا وحان ماشاكا مرنين وراركي اقودن بي اي عالم كواي كمديهين حكومة أديس أبابا أو دوقين كو قرعدين مقالة مقالة اي دالك إتوبيا سراكيل سرسرة أو كترسن ميليشيات كحوثيين تا أو لغو ديلي قبل كمأرب اي دالك يمن قد بدا سيد كو لغيسن دونتان انتا وصعود برنامج كردو حوري سيادا كو سو دوادا مركلا ايو برنامج كردو حوري سيادا. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك قد بده رودع برنامج كاتكو مقشين يقوفا فاسنا يدي قرد ومقلي دونتان إن شاء الله بلسي مركان ايدو كهر مرنا قدبك وقه رأي اي برنامج كا عيدا ما كودا ترسن دولاد دا فدرال كا ياكود دا غالما يمقالا دا مقديشو عيدا ما دان او هاب قبيل او كالبحي اي ياكود دا غالما يدول كويا لا اغار كا هالكا لو يقان سبن سبن او كترسن دقم دا دينيلي dagaalkaan oo daqiiqada socday ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku dhintay laba qof. Mid wuxuu ahaa askari halka qofka labaadna ay ahayd haweeney ka mid ah dadka deegaanka. Goobta ay ku dagaalameen labada dhinac ayaa wali waxa ka jirta xiisad weyn. وهجاك ولي واحد دقيسانيسان برنامج كردو حواريسيا دا قيبيه سهوري ايان اسلامرين وحايدين كسو مقان قيب طلبات دوكومنتريغ اللوغو مقعدريسا اما يحكمون حلقة دي ستوبناد او حالي قيب كميداهاني دين سوباهيني بلسي مركان لبانتا انتاليق اي اللي دهي حالو فنتا ديرتا سوماليا مجرتا انشي شايو اي قرش هاليس اهكو وضان عاوسيدي دي فيدنمو وحايدا عد إسلاميقا الفرقان كباحي حلقة دي لبئي طبناد اي برنامج كباد قبكا عنتدا وحياباها دي رد لغو سارين وحا كمدها حالو فينتا ديرتا باد قبكا عنتدا وحا كالين كاقاتاها إلالين تبي أذا قارهان ديرتا سوماليا وحا ديرتا لغا سمايا دوحل ديباد اللودو فيوه دالكان لغا استعمالو ولو مغالو ينكواوين سيدا مقديشو اي اموقاتو ان لغا غوريو دوحوشا لونا وريغا يو غاسكا عنتادا لغو كاريو dulka ugu badan ee hadda la xaalufiyo waxa ka mid ah gobolada waqooyi iyo kuwa dhexe ee Soomaaliya taasoo ay ugu wacan yihiin hay'ado dhiragelinaya iyo maamulada ka jira halkaas oo aan dib u arag arintaasi. Sidoo kale marka la eego koonfurta warbixin ay soo saartay kooxda monitoring group saraakiisha Kenya ee haysta dekedda Kismaayo iyo maamulka Jubaland waxay lacag aad u badan ka soo gashaa dhuxusha halka laga dhoofiyo. Dulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-Shabaab waxa muddo hore laga mamnuucay xaalufka deegaanka. Haddaba si dhaqan galka arintaas aan wax uga ogaano waxaan wareysanay qaar ka mid ah wulaada oo uu ka mid yahay Sheikh Cabdi Samad oo ah waaliga Shabeellaha Hoose. Waxaan weydiinay sida ay ula tacaamuleen xaalufka waxaana uu yiri: "Awalan waxa la mamnuucay dhirta jaristeeda oo dadka inay jaraan oo dhuxul ay ka sameystaan oo macna darro ay u jaraan. Waxaa inta kale la mamnuucay oo ilaahay ay mamnuucday u istaagtay dadkii beerihii hore intay ka soo guuraan inay beero cusub baneeyaan. Idana waa la mamnuucay. Waa ku ekaadaan beerihii hore ay tabcin jireen oo ay banin jireen. Waxa ilaahay u istaagtay idoo arinta ka duuleyso in la wacyi geliyo dadka lagu dhirigeliyo inay beertaan ama ay beeraan geedo magaalooyinka sidoo kale dadka ganacsatada kale waxa lagu dhirigelin geedo beeraan dukaamada hortooda ku beeraan guriyo kale to markasta wilayada way keentaan dhigeedi waxay keentaa si dadka ay u beertaan u tusaayo intaas oo dhan markay la qaaday jiraadkaas oo dhan markay la qaaday wilayada waxa hoosartaa awamir inkii geed jaro ama dul baneeyo soo nafsaha u heesay taazir ayaa qofkaasi korkiisa noqonaysa qaar ka mid ah gobolada dalka waxa mararka qaar dhacda sida aan xogta ku helnay in dadka dhuxuleeyda ah ay xildhigan jiraan geedo qoyan halkii ay ahayd inay isticmaalaan dhirta qallashay sidaasi waxa inoo sheegay Nabadon Cali Abdikariin dhirtaan la jaraay hal jooji waxa la joojiyay hadliri geedo la joojiyay liri geedina waa la fasaay ko dhuxushana loo keenay maxay tahay horta markii hore dhuxushana loo keenay geed qallalan ma geed qoyan lama jar jir hadda dhuxushana loo keenay geedii waa weynay qoyan salkooda dhibina leeyahay laga soo shidi haya waxa la rabaa dadka islaamka oo wadanka xukum waxaan u sheegaya namay dhirta hadaan la badbaadin hoola ma helaayo taqan hoola ma jiro dhirta la badbaadi dhuxushana loo keenay hadda gurigeeyga taala waxa lagu bedeli karaa geed qallalan la soo go la shito geed tan qoyan la daayo hadda dhirtii daaqala dhigay dad qabil sinay dhista markii la soo gurunay qof baa baxay warqada la siinay waa qaadanay wax wax iska badan ma soo jari kadir ko dhuxushan ma aha geed qallalan ma ogi reer baadi intii lagu diray geed qoyan ninkii dab ku shido oo dhulanka soo dhigay jira soo sheegay la dhigay waa la qaban jiray dhirtii daaqala la yidhay jiray hadda waxaan codsanaya maamulka islaamka aan ku codsanaya dad horta geedaha qabilsan hal hal masa dhista haat dhuxusha haat dad baadi hal loo hel hadaan loo helin hoolan lama hay hadii hoolan waxay ku murib geela ugu qiiman badan geeli ma xasdaqa marka anay waxaan aad aad ugu celinaya dhirta la badbaadi dhirta la badbaadi dhirta la badbaadi meelaha ugu badan ee dhirta laga jari jiray isbeddelkan laga sameeyay waxa kamid ah wilayada Hiiraan hadaba waliga gobolkaas Sheikh Guuleed Abu Nabhan ayaan weydiinay hadda iyo halka ay wax marayaan alihi dhirtan dhulka ku sameeyay xigmo u keenay sidoo ugu tala galay hadii la khilaafo oo si ka badbaadis lagu sameeyo waxa iimaanaayo wuxuu Ilaahay diidanaa baa iimaanaayo subhanahu wa ta'ala xikmadda shaalo uu keenay ba meesha ka baxaysa ee marka ilaalinta dhirta wilaayada islaamiga Hiiraan ee runtii dadaal badan baa la sameeyay waxyaabaha ugu badan oo dhirta lagu baabiinayo waxa kamid ah waxa loo yaqaan dhuxusha ee wilaayada islaamiga meesha ugu badan oo dhuxusha laga sameeyana way ahayd dadaal badan baa jira waxaan maraynaa bifadlillaahi wa mannihi guri ku yaala wilaayada islaamiga Hiiraan inaan dhuxul laga shido oo qoriga qalal la kali laga shito hadda waxaan maraynaa insha Allah ta'ala xilli aan ugu gudbirno inaan la arag wax dhirta baabiinaya ilaa aan marayno dhul markii hore baaba ahaa inuu soo kabtay sanawaadka u dambeeyay oo dadku ay qiraayaan ama ay ixtiraafayaan manfaacadii ama nafciga ku jiray dhirta oo la daayo dadku way arkeen ayadoo oo la jaro madarada iyo dhibaatada ay lahayd dadku way arkeen marka wilaayada aad bay ugu dadaashay ilaalinta dhirta ama bay'ada ama xaalufinta dhirta in laga hortago dadaal badan baa lagu baxshay welina waa socdaa wax baaqiyada waa laga yaabaa inay jiraan laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in la dhameystiro marka dhuxusha laga yimaado waxa kale oo jirta dhir aad u badan oo qudheeda dhismaha loo isticmaalo sidaasi awgeed ma jiraan wax badiil u noqon karaya arintaas waxaana su'aashaasi hor dhignay Sheikh Abu Abdullah waliga jubooyinka anagu alxamdulillah rabbi waxaan qaadanay inaan qadeed dhuxusha aan joojino waxaan qaadanay geedaha umada aan facaya sida hararka sida garaska sida cambaha jireema inay taacidi goysa saaso kale guriyaha xataa geedaha lagu dhiso oo li daruur ah loo fasaxay waxaan umada aan tusinay guriye badan aan sameeynay oo jirib aan ka sameeynay meel kale aan ka sameeynay guriye waxa way bulukeetiya oo qarkood ciid dhooqada dhoobayda intii la soo qaado la habeeyo sidii bulukeetiyo kale loo sameeyay wax qarash uusan ka bixin guriye lagu sameeyay baa jira umada aan u tilmaamay guriyaha dhoobada ah miya guriyaha dhoobada haddii jirbi ka dhisan yihiin waxa ku baxay waxa weey lacag $280 qol dhan lagu dhisay waxa weey rag walaalada ba arinka sameeyay ku guuleystay guri bay dhiseen macnaha lama saarin jingadii waxa qarashkii kaga baxay kaliya waxa weey guriga taagitaankiisa hal qol bay taageen lacag yar oo $200 ay sheegeen $280 miyahad umadu waan tusinay gurigi jirbi ku yaala dad badan ba arkay waxaan kala sameeynay guriyo alwaaxa oo xafiiska odayaasha dhaqanka kale hadda guri alwaaxan ka dhignay si umadu ay ugu tala gasho adduunka maanta hadaad fiirisid guriyaha adduunka ugu quruxda badan ee high quality-ga waxa weeyaan waa guriyo ka sameysan alwaax dabaqyo laga sameeyaa umadii hore way sameysan jirtay umadana marka waan tusinay alxamdulillah rabbil alamin guri dhan oo filaa alwaaxa qarashka ku baxaya waa qarash ka yar kan arinshka ku baxaya. Arinshka geedaha la jarayo dhowr boqol oo geed baa la soo jaraya, ka yar baa ku baxaya. Waan tusinay guriyo waxaan sameynay ummado dhan, maxaa la yiraahdaa meesha hadda baawurta boostajada ay ka baxaan, si ummadu ay aragto guriyo waxaan ka sameynay aad u qurux badan oo ka samaysan safiito. Waa qabow, waa qurux, waa guri haddana codkaagu uu ka baxaya ma ah. Guryahan kale maanta waxa weeyaan codku hadda shabaq wey, guri shabaqa in la shabeeyo mooye, waxa weeye geedaha diin san lagu waxayo waa guri hadalka dhankan dhanka kale uga baxayo, markii la shabeeyo waa macquul inuusan hadalka bixin. Marka guryahaas aan sameyn ummadu aan ugu talagalnay inay ku baraarugaan. Qofka hadda jingad samaysanaya wuxuu leeyahay geed hal isoo gooyo, geed meeshu ka soo gooyin la alwaax ka samaysto oo dibadda laga keenay meelahaas laga soo waariday. Inkastoo baraarug badan uu jiro, haddana waxaa dhanka kale socda hagardaamooyin xeeladaysan oo xaalufin keeni kara. Dowladaha shisheeye ee dalka ku soo duulay waxay bilaabeen inay wadanka ku baahiyaan miro abuur ah oo ay ku sheegayaan inuu dhir cusub soo saarayo balse halis badan xambaarsan. Meelaha ay arrimahaasi ka sameeyeen waxaa ka mid ah gobolka Bay, sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. Xafiiska qaramada midoobay ee Baydhabo ayaa soo abaabulay olole lagu sheegay dhir beeris, iyada oo muuqaal laga soo duubay uu muujinayo ciidamo caddaan ah oo intay diyaarad daroon ah saareen emir madmadow ku fardhinaya dhulka miyiga ah ee Baydhabo. Mid ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Baydhabo oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira ammaanka wuxuu xusay in mirahan uu soo saarayo geedo halis ah sida geed yahuudka oo ay horey dalka ugu beereen shisheeyaha. Dhanka kale, wasiirka bay'ada ee maamulka Koonfur Galbeed Cali Isaaq Cumar waxa uu warbaahinta u sheegay in geedahan ay ilaalinayaan xaalufka, marka uu sidaa oranayana ma jiraan wax baaritaano iyo tijaabo ah oo ay ku sameeyeen. Nasiib wadaag geedka wayba mayla raay gacan loo siiyeena UN-ka unsom xafiisyo baydhabo inii mayla raay geed la talaala geedogaasi oo mira iyo mirtan isin argaasaan wayba waa mira wayba qaadasa drone ka qaadas dronekan wayba socdo koraysan in sheegan ilaa 400 km iyo wareege markii mareegan gimaas mareegan hoobaginta mareegan dhulka ka dhiyaan dhulkoob ka dhii roobkii qoy roob ho qoy markii mareegan adoon mid qor fiirida dhul amalaan igin yang nagin markii dhulka ka dhiyada kubacada roobkii qoy dhulka ka malmaas 6000 geed ayaa hadda may la raay hoob ilaahay era la ka bilaawe oo bilaawki ah markii hadii ilaahay horaan aan dareero doonta waa bilow fail waa wayba waan wal olsin ku sugaayo hormarka xasin dhawaan. Miraha ay diyaaradaha shisheeye ku daadiyeen Bay waa 200,000 iyaga oo guud ahaan Soomaaliya ugu talagalay inay ku fardhiyaan 4 milyan oo mirahaasi ah, waana miro madmadow oo u qaab eeg sida bunka oo kale. Haddaba ilaalinta bay'ada iyo dhirta waa mid u baahan in loo wada istaago, maxaa yeelay waxaa xaalufka ka dhasha dhibaatooyin aan la soo koobi karin, sida uu inoo sheegayo aqoonyahan Cabdalla Maxamed Ibraahim. Haddii la waayo la xaalufiyo, meeshii waxaa ka baxaya dhulkii waa qaawan yahay. Hadduu qaawanaadana maxaa dhacaya? Horta cimiladii waa isbedelaysaa. Marka hore oo qabowga ahayd ama dhaxaadka ahayd kuleelay isu bedelaysaa, heerkulkiina waa isbedelaya, dabaashiina waa isbedelaysaa. Dabeel xoog leh ayaa meeshaas ku soo dhacayso, kuleelkii, dabaashii, heerkulkii, antaasoo dhan ayaa ku soo dhacaya. Waxaa kale dhacaysa roobkiina waa ku yaraanaya meeshaas, nafaqadii dhulka waa meesha ay ka dhammaanaysaa, waxaa meesha ka maqnaanaysa. Marka kale hufidii dabeesha, dhirtu waxay soo daysaa oksijiin, waxayna nuugtaa karbohaydrayt ama thani oksidul karboon ayay dhuuqdaa. Marka waxa weeyaan safeynta hawada waxaa ka qayb qaata dhirta. Waxaa kale jirta in roobka dhirtu idin ilaahi tacaala ilaahi iraadidiisa inay soo jiidayso meelba meesha ay ka geedo badan tahay, ka dhir badan tahay, hawd ay ka tahay, way ka roob badan tahay. Waxaa kale meesha ka dhacaya haddii dhirti meesha ay ka maqan tahay oo xaalufin ay ka dhacdo bukhaarul maa, wax celinaya malaha. Bukhaarul maa maxayde uuma baxa si fiican, uuma baxaya haddii dhirta ay ku taalana waa ka celinaysaa. Maxaa dhacay intaasoo dhan markay dhacaan? Cimiladii isbedeshay, kuleel isbedeshay, dabaashii badatay, caradii nafaqada ka dhammaatay, hawadii ma garanaysaa meesha ay ku garaacayso, dabaashii garaacayso, dhulkii uu gurmayo, caradii gurmayso, maxaa dhacay? Saxa lama degaan, nolol aynan ka suurtobaynin, noolihii ka hayaamayo. في فضاء الكون يجلو غمتي إن في الآفاق آمال بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك ولي واحد دقي سنيسان برنامج كردو وحوري سيادة ورباهنت إسلامي آهي الفرقان أيضنك لسعوتان مركان واحد كسور دواتان قيب طلبات حلقة طبانات سلسلة دساء ما يحكمون وهبينكي حلي انتي نينا لسعوتي أنباهيني قيب كميدا حلقة داس عاوان واحد نيديسو قد بنينا حلقة طبانات قيب طلبات سلسلة دساء ما يحكمون Carry on because your victory is certain waxaa lagu wadaa inaad heshaan 300% laakiin wali ma aydan xaqiijin hadafkas sidaas darteed waa in aan sii wadno dadaaladii aan ku heli lahayn isla markaana saddexdi kursiba aan ka helna mid ay dumar ku leeyihiin inta aad ku hoolantihiin arintaasna amisom iyo midowga afrika garabkiina ay taagan yihiin dhexda u xirta hooshaas oo ku dhaqaaqa sababtoo ah guushiinu waa biyo kama dibcaan mid la hubo And it's upon these that the African Union Commission encourages the member states to ensure that the quota for the women in decision-making positions is not less than 30%, and we're moving towards the parity of 50-50. And Africana, the African Union, kuwahay raban in quota da hawenka sara loo qaado oo la gaarsiiyo konton ila boqolkiiba si ay isu la ekaadaan awoodaha dhanka siyaasadda ee ragga iyo haweenku. This is not to say that we should just color positions with women. They must be in decision-making positions. And tanuma samaynayno in haweenka xilal la siiyo un laakiin waxa la rabaa in lagu xaqiijiyo in haweenku ay fadhiyaan miiska go'aanka lagu qaadanayo ayna go'aanka wax ka qaataan. Ummada Soomaaliyeed way in ogaataa dagaalka maanta gaalada nagu la jirto oo nagu soo qaaday inuu san hubka kaliya ahayn dagaal dhinacyo badan maaragtay ka turjumahay inuu yahay xagga dhaqaalaha xagga anshaxa xagga maskaxda inuu yahay ujeedooyin badan oo maaragtay isfeer socda inuu yahay waxaan ognahay seminaarada xalana lagu qabanayo oo qaramada madoobeed iyo amisom ku qabanayaan inay dadka ku dhiiri gelinayaan fasahaadka iyo maaragtay xumaanta inay ku dhiiri gelinayaan sinadana ay uga dhaadhicinayaan inay shay caadiya tahay haddaan qofka la xoogin inay haddii la kuuna sida kale caadi toodo dhaqan haddii la kuuna yahay mustamaac u roon inay tahay inay ku dhiiri gelinayaan waa la soconaa nimankan dawlad ku sheegahna inay wax ka qabtaan iska daaye ayagiiba u horseedahayo gaaladii u fududaynaya ujeedkii ay lahayd hoteeladii lagu tumanayo maaragtay qamriga lagu cabahayo lagu kala sinaysanayo muusiga lagu ciyaarayay ayagiiba waardiyeynaya ayagiiba canshuurtii ka qaadanaya ayagiiba maaragtay ku qanacsan ayagiiba gaaladii hor udboodahayo gaaladii u adeegsanaysa hadda la yaabna ma laho horey madaxdoodu u sheegay inuu wax yiraahdo annaga dhaqan islaan ma lihin waxay rabeen waxay isku dayeen inay nagu encourage gareeyaan nagu dhiirigeliyaan inaan qaabkii u dhaqmaan oo dadkooday u maamulaan inaan dadkeenu maamulno waxay raadinayaan dadka marka cidda wax siin lahaayeen oo laakiin dhaqankoodu soo gadhoon oo lacagtooda ku khasaarmeen annaga xoogaa bidhaanna marka annaga xoogaa u ekaanay annaga waxaan nahay marka saan waa nahay laakiin xoogaa islaam dhaqankii islaamka ma lihin heshiisyada caalamiga ee wata halkudhigyada waxaa lagu yiri xuquuqul insaanka iyo sinaanta genderka ayaa ah kuwa si toos ah uga hor imaanaya diinta islaamka waxayna gaaladu juhdi ballaaran ku bixiyeen meelmarinta heshiisyadan iyagoo adeegsanaya dabar-dhilifyadooda murtadiintuna dhankooda waxay dhexda u xirteen sidii ay u hirgelin lahaayeen himilada asiyaadooda saliibiyiinta waxayna si aan geedna loogu soo gaban u gudagaleen liidida dafiraada iyo ku jeesiyeysida aayadaha qur'aanka axaadiista suubanaha iyo shacaairta diinta islaamka si ay u meel mariyaan qorshooyinka guracan ee gaalada ummada muslimka ah ee Soomaaliyeedna gaalnimo ugu horseedaan waliba aad waxaan uga baryaynaa culimada ayna dhihin haweenku guri waay meel ay quraanka ugu qoranta anaga ma arkin haweenku guri waay وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن صناد في بيوتكن أقلذي نكسك نادا ولا تبرجن حيث موجين تبرج الجاهلية الأولى جاهلية الإسلام ككور ريس حيث موجين تهدي أوكال أوي آدم اسكو هلأ هاين خير على قبح وابين مالك وتعالى مجرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا هواك سولة دردار ما خير فإن المرأة خلقت من ضلع هواك وحا هواك إذا وحا لك أبوري خير با لك أبوري وهواك إذا أقول ريس هو إذا حواه مرك ألا أبوري أبهن آدم فديس با لك أبوري لكن آدم وإسكهل إلهي نص يما أبورن قف بوحة عاوية آدم إسكهل إهاين فارع لقبحي وابين ماليكو تعلم جرت وعدد إلهي وضع أبورتي وذا سمايدد وذا سمانا عنهاي مشكلة جرتال الرقع وينك وإلا سميهين إيا الله ما سينا وحي كلا سميهين إيا وحيا كلا سميهين لبدا بواجرت انت كل سميهين ايدان اكو كوبتي طبان صفو طبان كان واكل سميهين رقا اسلام نمضى ايا ايمانك اللا داعدة فنشيقدة صبرك يدو القادشادة وقشدية خشوعة تغبحنت صونك ايا الالين تفرجك يا عوردة اللا حسيدة كانها دي اللا تقو انت برق كل سميهين انت برق يدومر واكو سميهين لكن دحالك إيا قيادادا إيا حكومك إيا مامولك كمسينا قالها أنك ما قيب قري كرتو أو قائد من نقون كرتو أو إمام من نقون كرتو مركب باب ولاية وحي حكومك سابسا أما الافتاو والقضاء قرل النقي إيا دين لك جوابه إيا دحالك هاتي وحلا وداك أيو وحي على كل ما يسينا وصدق الله إذ يقول وليس ذكر كلمة حكى الوقت لك بركرنا هوين إذا هو قام يسجر ملكا لأنك ضد بدن علماء كميدة قبلها مركي أفجيجيان أما إيه ربا إني حقيران أما إيه ربا مركي كالتي سياسة الديدان وحيدها هو ناقصات العقل والدين عقل إيه دين تي نقصان كيهين حديثي وذا فالساء ومالكي مادين إيسن جيرني كتابها جاوك لصوبها لكن وأجد يا ان حديث كنا وحوله قصر دير ايوه لها قصر اصنا وحا اهيد انو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وهوانك سوء لها دا ايوه صدقة فرائية ايوه وحوش اغين ايه ناقصات عقل والدين مركز هوين ايوه يديس وحي تري محوية نقصان عقلك ايه نقصان الدين تيدبا مركز حق نقصان الدين تايوه وحوك غفر سري إن الصلاة كتير سكول كقارك عبادة قارك ذان إن الأب نانين وكتير سو صام كي الصلاة وقت أنا يسوع لي ما كرين لا يجرتو ورجع كعبادة يريهين حق عقلي أنا وحوق الشيء حق مرخاتي إن لابد هوان مرخاتي قاد أودي محلنا أودي مو ساس ويان مرك يعني تأو شيء يايو ده حسوستين قبلها وحب lamaanka ku imaanayeen ee ku soo galaayeen jalaabibka weyn hadii kala ma soo galaayaan gabadhu ayadoo geedkaas wadatay soo galeysa hadda xusuusteen qadii jidiriye kaanay soo istaagtay wasaartii ay wadatay halkaas dhigtay ilaaha igu lahayd tirsaa u labisanaayo adinkana intaad sarwaalo iyo niigteen iyo jaake soo gashatiin anigana geedka weyn ma soo gashanaayo maalintaasay diiday maalintaas qofku uu xor u noqday hadaysan qadiij istaagi lahayn wax kala dhici lahaa maalintaas qofku uu xor u noqday hadaysan qadiij istaagi lahayn wax kala dhici lahaa يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى وحويري والنبي وحد كتره وين كاية iyo gabdhaha adigu aad dhashay iyo dumarka mu'miniintaba dushiina ku raaciya jalaabiyad aragtir waaweyn cirta oo jirkiina ku soo laalaadiya sidaa ku dhex ayaa lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam aragtirka aad jirkiina ku raaricinaysaan waxa idinkugu sugan masaalix daalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn buu alla yidhi haddaad jir aragtir wanaagsan xirataan sida ayaa u dhow in laydin ogoonsado oo la ydin garto inaad gabdho muslimaada tihiin oo aan laydin dhibin oo aan laydin xumayn oo aan dadku idin caayin oo laydin aflagaadayn marba haddii la ogaado inaad muslimada inaad tahay waa lagu nabadgelinayaa faraha ayaa lagaa qaadayaa xataa qofku haddau yani samaynayo yani uu jecelaya inuu kula dagaalo inuu afka wax ka sheegsheega mooye gacanta kulama saaadi karo marka inaad muslimada tahay sayaadiinta ayaa kaa baqanaysa dariiqa inanta xijaabka wadataa ay marayso dadka aan diinta lahayn ee fadhiya aad iyo aad ayay isugu maxayaa wayna necab yihi inay indhaha ka arkaan waa xijaabka islaamiga qaymaha uu leeyahay liajli haada dadka diinta islaamka la dagaalama waxyaalaha aysan arki karin waxaa ka mid a inaan labis islaama wadata oo xijaab wadata oo jirkeeda aratir ku daday oo aad iyo aad u qarisay aad u necbi ma arki karaan way kaxanayaan saydaanka ayaa kaxanaya sayaadiinul insi waljin oo dhan ayaa nacaya haddii hadhow loo micdoon doono xaliim diine ka hortimid diinka ma hor imaan qof islaanaan ahay cibaadadiisana yaqaana ilaahayna cisqayaanana samaynin haddaan sii sheegaa waa joogaa استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وحنو وحنو عيارك وقت اللي سوول منك وحنو ضبطي وهذاك بتد ريب سعيده ilaahay aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ma aha inaad waqtiga caskari madaalina waxaan ahayn baa ku sheegaya taasi waa gaalnimo taasi gaalnimo wey kolka saasaa loola hadlay abillaahi wa aayaatihi warasuuli kuntum tastahzi'uun ma aayaadki ilaahay ilaahay aayaadkiisa iyo rasuulkiisii meed kuntum aad ahayn tastahzi'uuna kuwii ku jeesjees ila hadalladiina saas ugu dhacaya maadaam ay saa tahay laa tactadiruu ha cudur daarmeen la yidhi cudurdaarkaas ka baxa waygu cudurdaarteen laakiin waxaa laleeyahy cudurdaarkaas ma noqono cudurdaarkaasi ma aha maxaa yeelay qad kafartum waad kufrideenoo kufri baad muujisateen kufri yaad maanta muujisateen bacda iimaanikum iimaankiina ka kor aada muujisatay kadib waa munaafiqiin ka kor waxaa laga hayay iimaan daahir ah laakiin maanta kufri daahir ah laga hayo marka waxay ku hadleen gaalada halkay taagnay inay taagnay gaalada lala dagaalamayo halkay taagnay inay taagnay kolkii hore iimaan daahir ah laga hayay si baa lagu oran jiray waa muslimiinta ku dhex jireen way tuku jireen way soomi jireen way salaami jireen laakiin markii erayga ay ku hadleen kufrigii bay daahirsadeen qofku miyaa qalbigooda ku jira idinka banaanka soo dhigaa dhiir laa tactadiruuha cudur daaranin cudur daar meesha kuma jiraan maxaa yeelay qad kafartum waad kufridayno yacnii kufri daahir ee baa la timaada bacda iimaanikum iimaankiina daahirka ahaa bacdigii kufri cad gaalada cadoo lala dagaalamaad lama tiimi marka gabadha soomaaliya xijaabka lagula dagaalamaya soomaaliya nasaara kuma noolayn yahuudina kuma noola maxaa keenay marka nin soomaalihii gabadhii soomaaliyeed ahayd ee muslimka ahayd ee la dhalatay isaga ama u dhalay ama adeerka u ahaa inuu la dagaalamo dharkeeda jexjexa maxaa keenay waxaa keenay manhajka loo dhiibo la yidhi fuli ayaa sidaa ku qoran tahay inta caqligu ku taxliililaa dhihi lahaa manhajkan la ii dhiibay aniga ima khuseeyey caqliga ku dhihi lahaa ma jiro hore looga soo dilay waa aniga kuu sheeg waa la soo tarbiyeeyey marka hadduu daabit buliisa yahay iyo hadduu siyaasi yahay iyo hadduu yahay maanta mutacallim intaba waxaa loo tusiyey kadil gabadha akhlaaqda qoysku ha burbure hadafka asaasiga ah waa kaa weyn waxaa la wada og yahay islaamku inuu yahay diinta kaliya ee si dhaba u sugtay waajibaadka iyo xuquuqda dumarka maamuus iyo sharafna ugu dhex beertay bulshada tarbiyadooda iyo tacliintoodana ku dadaashay addoonnimadii ay ku jireen inta ka xoreysay cadaaladda shariicada cifadooda ku asturay gabdhaha muslimiinta xuquuqda ay leeyihiin ilaahay baa sheegay xuquuqba ay leeyihiin ilaahayna gabdhaha dulmi kuma sameyn raggana uma eexan waa in horta la fahmaa marka gabdhaha waxaan u sheegaynaa haddii maaragtay ay rumaystaan shareecada islaamku maaragtay gabdhaha way dulmiso xuquuq uma ogola maaragtay arrin khataraho lagu caasiyoobayo weeye ilaahay ummaddan addoommadan asagaa samaystay gabdhaha xuquuq baa ayay gabdhaha xuquuqdooda waa la sheegay kitaabkaasaa sheegay cidina kama dafiri karto cidina uma diidi karto ilaahay marka ma ilaahay baa maaragtay gabdhihii xuquuqdoodii dafiray oo dulmiyey gaaladuna waa u maaragtay u nasteexaynaysaa oo cadaalad bay u falaysaa hadda arrintaasi sax maahan ha laga fiirsado oo gabdhuhu gaar ahaan ha ka fiirsadeen gabadha xuquuqdeeda ma la dulmin karo ilaahay baa sheegay laguma xadgudbi karo marka dulmi waa midka hadda gaaladu ku wado gaalada hadda dulminaysa oo maaragtay fasahaadinaysa gabdhaha waxaan leedahay xuquuqu idinkama maqnaa ilaahay ha u gafinina ilaahay baa xuquuqdiina jideeyey oo soo dejiyey kitaabkaasay ku taal gaalada warkeeda haddee laykuuranyahay ha maqlinina oo ka jooga haddee laykuuranyahay fasahaadka iyo heesaha iyo gurbaanka iyo ruwaayadaha iyo siminaarada ilaahin ka baqa adduunyadan wax yaroo dhaldhalaala weeye yaan gaaladu idin duufsan shaadi shaydaamiin weeye gaaladu shaydaankuna haddee inuu cadowga muslimka yahay waa haddee laykuuranyahay ilaahay baa noo sheegay الله سبحانه وتعالى قرآن كسو حكولي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى ومتك بن آدم كأومي وقونا نحريس تبدا وقونا أقوان تبدا رقا يدمر كوحي كوها قاقل هايين إساقا أيا نوغو حقوق هالسا حقوق دا دمر ك مدى الرقا مدى عرهور تا دمانتود الله سبحانه وتعالى أيا نوع دينو نجيدي سورة دا ميسترا أيو الله أقوم قاعد داري دمر ك سورة النساء sidoo kale suuratu mujadala suuratu tahriim suuratu talaaq iyo qaybo badan oo ka mid ah aayadaha quraanka sababta loo soo dejiyey waxay tahay xuquuqda dumarka in la ilaaliyo waa goormee waa 1400 sano ka hor xilli reer yurub gabdhaha u kala dhexli jireen sida xoolaha kale ayaa diintanada islaamku dumarka karaamaysay mana u baahnin maanta urura ay gaala soo abaabushay inay gabdhahanaga muslimaadka ah u meeriyaan xeerar iyo xuquuq iyo say u noolaa lahaayeen sababtoo ah mar hore ayuu Alla subxaanahu wa tacaala quraankiisa noogu cadeeyey wuxuu Allah u damaanad qaaday dumarka xuquuq iyo nolol wanaagsan iyagoo hoosaarsanaya diinta xanafiyadda ee saamaxada leh iyo shariicada xikmadda badan xilli haweenka jooga bari iyo galbeedba sida weel la xaraasho iyo waslad hiliba inay tahay la waro banaanada suuqyadana lagu kala gato haddii xuquuqdaas la sheegayo ay si dhab ah waxtar ugu leedahay dumarka waxa ka faa'iideysan lahaa haweenka reer galbeedka oo ah kuwa ugu badan caalamka ee ka cabanaya kufsiga dilka iyo xadgudubka islaamku waa mid ka nooleeyay gabdhaha ayagoo nolosha lagu aasayo sharafkooda iyo qiimahoodana uu kor u qaaday islaamku waa mid ka gabdhaha u ogolaaday inay yeelan karaan milkiyad iyo hanti u gaara halka reer galbeedka 100 sano ka hor oo kaliya ay aqoonsadeen gabadhu inay milkiyad gooni ah yeelan karto islaamku waa mid ka gabdhaha u soo dhiciyay xuquuqdii ay dhaxalka ku lahaayeen islaamku waa mid ka gabdhaha u ogolaaday inay wax bartaan islaamku waa mid ka gabdhaha sharafkooda ku ilaaliyay ciddii meel uga dhacda ama zina ku tilmaanta beena in laga oofiyo xad gabdhaha muslimiinta sharafka ay leeyihiin maanta ma laha gabdhaha reer galbeedka islaamku waa mid ka gabdhaha ku ilaaliyay dhowrsanaanta iyo xijaabka iyo asturnaanta sharafkooda iyo qiimahooda taariikhda haddaan dib u eegno waxaanu arkaynaa dagaalo waaweyn oo lagu hoobtay oo lagu la'eray ee sababka dagaaladaas u dhaceenna ay tahay ilaalin la ilaalinayay gabar muslimada sharafkeeda dagaalkaas waxaa ka mid ah dagaalkii banu qaynuqaac nebigu ku qaaday sallallahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah dagaalkii camuuriya ee xilligii muctasim ee dowladdii cabaasiyada waxaa ka mid ah camaliyadii istishhaadiga ee ugu horreysay ee muqdisho ka dhacday xilligii xabashadu ay xamar haysteen camaliyaddaas oo lagu difaacayay gabar muslimada oo xabashadu ay kufsadeen intaas iyo in ka badan ayuu islaamku ku ilaaliyey xuquuqda iyo sharafta gabdhaha muslimiintu ay leeyihiin haddii ay gaalada iyo gaala raaciyada ay ula jeedaan xuquuqda haweenka in gabdhaha muslimiinta sharafka iyo asturnaanta qiimaha intay meel iska dhigaan kadibna ay ku daydaan gabdhaha reer Yurub iyo Mareykanka taasi xuquuq lama yiraahdo waa gaalnimo iyo anshax xumo iyo sharaf dhac lala maagan yahay gabdhaha muslimaadka markaan dib u milicsano taariikhda islaamka iyo siirada nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo kaalinta ay dumarku ka qaateen diinta fidinteeda iyo difaaceeda waxa inoo muuqanaysa inay qaateen kaalin aad muhiim u ah lagana dhaxlay khayr fara badan mirihi ka dhashan ilaa hadda la mahadinayo qofka ugu horreeyay ee nabiga sallallahu alayhi wa sallam rumeeya waxay ahayd hooyadeen khadiija radiyallahu anha shahiidkii ugu horreeyay ee allah diintiisa loo dilay waxay ahayd sumaya bintu khayaat asmaabaha cumar ibnu khataab radiyallahu anhu oo kusoo islaamay waxaa ka mid ahayd kaalintii ka qaadatay faatima binti khataab radiyallahu tacaala anha oo ahayd walaashiis hijradii ugu horreysay ee saxaabadu ku aadeen dhulka xabashida waxaa ka qayb ahaa gabdho muslimaada oo diintooda la baxsanayay sidoo kale baycatul caqaba waxaa ka qayb qaatay gabdho muslimaada waxaa intaa dheer in dadka farakutiriska ahaa ee nabiga sallallahu calayhi wasallam isku gadaamay khaswadii uxud ay ka mid ahayd nusayba bintu kacb umu camaara radiallahu canha waxaa in la xuso mudan in 7 asxaabi ee nabiga sallallahu calayhi wasallam axaadiista ugu badan ka wariyey ee loo yaqaan almukhiruuna min riwaaya ay ka mid tahay hooyadeen caaisha binti sidiiq radiallahu canhuma lamana soo koobi karo taariikhda islaamka kaalinta ay dumarka qaateen difaaca diinta iyo nashrinta cilmiga waxaase sharaf ugu filan gabdhaha muslimaadka in qofkii ugu horreeyey ee ummadda nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ee janno loogu bishaareeyo ay ahayd hooyadeen umul mu'miniin khadiija bintu khuwaylid radiallahu canha haddaba markay dumarka muslimaadku ahaayeen kuwa allahooda yaqaana guryahooda ku eg diintooda barta kuna camal fala dadka gaarsiiya waxaa ka dhashay inay soo saareen jiil halyeey ah oo dhowrsoon dhaqan suuban himma sare leh raayaadka tawxiidkana ka taagay 5 qaaradood halyeey waliba oo diinta wax u taray baal dahabana ka galay taariikhda islaamka waxaa shaki la'aan ah inay ka dambeysay hooyo wanaagsan oo yaraantiisa soo abaabisay iyo xaas wanaagsan oo garab iyo dhirigelin ka helayay waana sidoo abwaan ku yiri ilmiga sheekh ku hormariyo nin haamaani hanad iyada soo hayn jirtee hooyadu waa lama huraan hadii loo baahdo heel geesiga loo habar wacdiyo fuliga aan haadka hubin iyada soo hayn jirtee hooyadu waa lama huraan wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayadna kala socotaan haatanna waxaynu isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaynu soo jeedinayaa maxamed cali aadan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركان وحد كسو دواتان وراركي وقدم بي عالمك حكومة دي صوابا اياد قيمكو غرع دي مقالة مقالة دالك ايتوبيا دالك ايتوبيا وحاولي كسعد دقالة او دحي حكومة ودن كاسية كوحدة تي بي الاف ايادو نساعده لسودا في لغوصو ورمي ايناي دعين دو قيمة حوغن دو قيمة حق عركا هاي ديارة حكومة دابي يحمد كو غرعين حافظة ايا سوقيكو يالا مقالة مقالة وعاسمة دوه تقريقا ورباهن تكو هذا شافك جبادة تي بي الاف ايا شاعسي ان دو قينتا اي فليين ديارة حكومة دي سواب اي كو وحي اللوبين داد رايدا سيدا يوراركو تلماميان ديارة ايا دور جهو كدو قيي مقالة مقالة تاسو كانت اين ملاشيات كا تي بي الاف ايا ودي وايان ان ايسك الدفاعان داد كسوغان مقالة ايا شاق ان دو قيمة اي جيستين ديارة دولة دي ايتوبية اي كو لنتان ان كبادن افرق فوريدا هالك اي كو داو عمين طبان كالي qaar kamida dhaqaatiirta loo geeyay dhaawacyada dadkii ku waxyeelay loobay duqeymaha ayaa sheegay in xad gudubyo ka baxsan bani aadamnimada laga geystay magaalada Maqalla marka laga yimaado ilaha caafimaad iyo kuwa maxalliga ah ee soo tabiyay duqeynta waxay TPLF dhankeeda sheegtay in duqeymaha xagga cirka ah ee ka dhacay magaalada Maqalla aysan jirin cid ciidamadooda ka tirsan oo ku waxyeelay loobay duqeymahaas dawladda Itoobiya ayaa dhankeeda iska fogaysay duqeymahan ka dhacay magaalada Maqalla iyadoona warar iskhilaafsan ay ka soo baxeen suuliyinta wadankaas ma jirta sabab aan u beegsano dad rayid ah oo ku sugan magaalada Maqalla kuwaas oo qayb ka ah dadka Itoobiya taas waa been barax tiran ayuu yiri afayeen u hadlay xukuumadda Itoobiya xukuumadda Addis Ababa oo kala hadashay ayaa mar beenisay inay duqeysay magaalada Maqalla marna waxay sheegtay inay beegsatay xarumo ay ku sugnayeen kooxo ay ugu yeertay argagixiso saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa lagu dilay gobolka Ma'rib ee dalka Yemen. Taliska militariga xukuumadda Yemen ayaa shaaca ka qaaday inay dileen laba hoggaamiye oo caan ka ahaa maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaas oo lagu dilay jiida dagaalka ee gobolka Ma'rib. Xubin ka tirsan warfaafinta xukuumadda Yemen ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay dileen ku xigeenkii madaxa gaashaandhigga ee kooxda xuutiyiinta iyo laba maleeshiye ah oo la socotay iyo taliyihii saadka ee maleeshiyaadkaas u qaabilsanaa gobolka Ma'rib. Lama bixin faahfaahin intaas dheer iyadoona ilaa iyo hadda aysan maleeshiyaadka xuutiyiinta ku dhawaaqin dilka labadan hoggaamiye taasoo inta badan looga bartay qarinta dilalka hoggaamiyeyaasheeda. Muddo toddobaadyo ah ayuu gobolka Ma'rib marti gelinayaa dagaalo qaraar oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo xukuumadda Yemen kuwaas oo geystay qasaarooyin xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan inta ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu idin kaga tageenaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillaahi faminhu rajaytu ana